जब से देखा मैंने तुमको दिल मेरा है ये डोला। प्यार करते हैं हम तुमसे कसम खा के ये बोला। जब से देखा मैंने तुमको दिल मेरा है ये डोला। प्यार करते हैं हम तुमसे कसम खा के ये बोला। तेरे सिवा ना देखूं मैं और किसी को यार। तेरे सिवा ना सोचूं मैं और किसी को यार। के हमको तुमसे हो गया है प्यार। के हमको तुमसे हो गया है प्यार। के हमको तुमसे हो गया है प्यार। पंगा ले लिया अब हाथों से दिल गया। था पहले ये पास मेरे अब तुम्हारा हो गया। मैंने पंगा ले लिया अब हाथों से दिल गया। था पहले ये पास मेरे अब तुम्हारा हो गया। मैंने कह दिया तू भी कह दे हमको तुमसे हो गया है प्यार। के हमको तुमसे हो गया है प्यार। के हमको तुमसे हो गया है प्यार। अब तक छुपाया शोला दबाया अब हाल दिल ये तुमको बताया। तुमको पाकर सब है पाया। चाहत में तेरी सबको भुलाया। तब से मैं करूँ हाँ करूँ मैं तेरा इंतजार। के हमको तुमसे हो गया है प्यार। के हमको तुमसे हो गया है प्यार। के हमको तुमसे हो गया है प्यार। तेरा जादू अब नहीं दिल पे काबू। तेरी याद लेके सोया तेरी याद लेके जागू। चल गया तेरा जादू अब नहीं दिल पे काबू। तेरी याद लेके सोया तेरी याद लेके जागू। दिल में मेरे तू तू ही तू तू ही तू दिल पर। के हमको तुमसे हो गया है प्यार। के हमको तुमसे हो गया है प्यार। के हमको तुमसे हो गया है प्यार। जब से देखा मैंने तुमको दिल मेरा है ये डोला। प्यार करते हैं हम तुमसे कसम खा के ये बोला। तेरे सिवा ना देखूं मैं और किसी को यार। तेरे सिवा ना सोचूं मैं और किसी को यार। के हमको तुमसे हो गया है प्यार। के हमको तुमसे हो गया है प्यार। के हमको तुमसे हो गया है प्यार।